صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في حديث الأربعين النووية والحديث رقم 29، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. وحديث كي أرمارة كل الفسر جل بلغة من عجزوني كسر جلي حديث كي معاذ بن جبل رضي الله عنه رو رسول صلى الله عليه وسلم دي يعني تي جنة رجليكا جنة حميسة يلا بدونيكا أبونا تي جيرا ودوريكا أبونا نونا معاذ بن جبل رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم لكل جني رسول عليه الصلاة والسلام تي أقلي كلي نينا كيكي تي أقلي كلي نيري لكن تي أقولي كي هو ربنا كساي سيلك كي غني بيجي ور كساي فاردنا جن نسولي أول حاجة يروع بدينا غن إبارة غن را خالص لله غن الشرك كده يا بدينا غن إبارة لله خالص كن الشرك كده غن إبارة توحيد كده إبارة بالإخلاص يروسان له دين غن را توحيد كده ki o janner dori kala jera tabori gani ibada berargi rabbana subhanahu wa ta'ala te ki garegi ibada dorwa tin kana rabbana ki gare yogni ni ibada do rabbana ki gare gini ni qur'an no rabbana subhanahu wa ta'ala te yesana digir ki eiga to rabbana ki gare hadith rasul sallallahu alaihi wasallam do kaga sayir kiyega to rabbana kigare u qur'an do kiyeyo sa hadis do kiyeyo sayinene to rabbana kigare yo ti error kana qur'an no or kigaro kana hadis or kigaro gi ki ibadah do kelarde ti rabbana bar do kigare o jor ga bar do jor o kana re daraja o kana re dene ga de bar do kiri ga de gine obro na adro go ibadah ne تعبد الله ولا تشرك به شيئا غنا رسول عليه الصلاه والسلام رسول بيلي اغنا بر دينغار ني ني يرور باركه ساي جاي كمانه يرور بارينه غي انا سينه رسول صلى الله عليه وسلم دو باركه ساي جاي كمانه رسول بارينه غي انا سينه كي معنا دينغي شيكا بيغينا دينغا بيغينا دينغار ديغا بيغينا ربنا سبحانه وتعالى بر تي بردو بك تي بغرانيكا شون بردو ديليغاي ديغيغني ليغا بردو غارد كي كوليغا ايغا غارد جيتيغي كي وغيني ليغا ايرو غاي كره برغاي ايغنا تيني هرغا تيليغا تيكي جيرو ايرو ربنا بر مخلوق كا سكو برنا كور خلغيغني او اونيغني نكوايو سماوات سبا بنقور سيرة برتار كي بيجينا يماني او بيو ارده کا برتار خلقين هرغنا يماني تي بيو قرآن کا برتار تي جسنا دي ماني تي بيو رسول صلى الله عليه وسلم كان نبي يقول يا ربنا برتار كي قولا يماني تي بيو او بيجين نيجيني نيانا سو اوغي بر مسلم مرغيني وديت خمسة وقت كي سبعة سلو تيزا سلو سو خمسة وقت سلا دينجي كي إرو بردو كي غيري جي دين دينجي إرو آو بردو كي جي قرآن مي أربعة عشر سورة كي غيري إرو بردو كي جي رسول صلى الله عليه وسلم دو كي غيري غا كي غا جي تي حديث كي غيري رسول صلى الله عليه وسلم دو كي علماء حديث سيغنا كتب الحديث سيغا كاريريا كي ديني نينا سو اوكي رسول صلى الله عليه وسلم لو كي دون نارو توي غيني غا راي ني دين كارير كدي سوكو غني دين كارير راي ني كدي ñeena daar di oga iro xal gi na yo shakki di oga iro me gi o shakki di yom al khiyama gi umur soka rabana mari gi o shakki di rasul nabi na mama sallallahu alaihi wasallam gi rabana berdo ke kwale siug na ki o shakki di iro bar ko ba ya rasul ke boy de gi bartar ikhtare gene ume goy te duwa ne def sere iman ga ke ki era sol dara jar ga kiraw da gene rabana rasul ke kwani u rabana rasul ke kwale baro dana waso ko sieruwa lala kana wo sielnu go ya bu o ne gene rasul si dogni ne muskila go da yetimi ba ke dio jurrini u jur dong ba goro kra goro soko sinunu o jurrini siro bawo akrawo anako haido sirogni ne jere mal kede ogni iro kede galen ne mal kelong bere rasul na iro awo taygni ne ha maka ke genke iro kubu ga dab selati ke ga u mal ke sokko ke ga jini ne tu si ekri ne sidigni mal kede o jerge to no tele sidigni kone ga sirogni ne muskila go dai burtere to ne bali sano ki heu bagara era da ki de sidi sido te bortana to wona bor bale ke yo wona re ke la berne ga dor wa sukure ge ti de sidi yo sido bor wa ne ba badan der guelay la mana rasul gena ga rabana ke ga len bor wa ne filan na o adro ke de mal ke de bor ke de ena ke de ina tadu o be gan na ga rabana ke ko le te kin to sidiri o gena re kin ne gena re teke yo gena re etingi na re gar ton na kenu ro gena re ina ta du ro gena re o ton na hor dogi eror ke ko le siu gena ri da o gena de siri siro gena te emer o gar ke ga sai ken na ko ni o sala ni gar ga sai Qur'an rabbana subhanahu wa ta'ala ki 114 sura gar bari ige ero bari ige gena ya siri din Rasul sallallahu alaihi wasallam rabbana ka kwade goy samawat kara rabbana rabbi barik saliki o ki rasul lere e gane sire yin o ko ne ga dinu ni jira ko ti si e gina o ko ne an jira kamro ne ko ti si e gina o ko ne Pakistan da ko ornu si e dogne o ko ne a wa kura be yon si e dogne o ko ne ga to ona be yon si e dogne o ko ne a wo be digir ki digne o ko ne a wa min nagir ki digne o ko ne a jurbo ki ki si digne o ko ne a fil ki si digne eh kinna dingi dinninti ero bartarte ke sanare menege ti or calculo na kaido kreti o partirido na makhluk ero kenere defne rega kasone rega takure rega dunia ge mudda gana rabbana na kido ketting takken ni sini akit mia fil mia udin sayege tena nene ogene 100% hasran nelina din sayege da error ki quran kare ege say rasul sallallahu alaihi wasallam to kire kor nege say ti rasul sallallahu alaihi wasallam ko bay sinir kana sabir ke ke ni oge din frot kena batal sagat fayda na kwa kidio teruna sinira kaydo ma tapina sinira kaydo gene tena sinira kaydo ko bar tena sinira kaydo ti rasul ko bay da kor nga na sabir ke ni oge ti sagat dingi rasul sallallahu alaihi wasallam malaika jibril do irrata bala ko warna rasul do kike rasul sabir kike nege tibi din ko ye tadure ka usore o ko kuwere ga burubur yebo rasul sallallahu alaihi wasallam ni uja alif rasul baasi ta uja alif urbumi asana ziyada ye emerti e ogar ho hoge goiga darde ti urbumi asana kire nakwaya alif sanar o rasul siere neso dira ka osere tegal sakanatis urbumi asana kedi humsimi asana kedi ti burugu bur ma o ka wori ga burugu bur kero ma saka o dare rege u kana ke ko nu dor din ege dar jori halat na na sini akit te me te urde de ka sako te ma shal dunia e manege te kessa ko ti turba on ortene tore unir ke ni dingi kare dingi na nokure re na hadarte nor de hire te bene e ora te bene juni ni ni wallahi korne de menel akbar baltan dingi nogi borogan na dos baawon na dos maldo na dos te kessa ko tarur kesli na dini tene juni udin gi sayege tene junoro udin forat tene juni ni ni wa jaman arabasal ke yedere ala sher sukku sawge gene tirini akit hasrete basal aba sher ke dare mani aba sher ke yedil wa jaman arabasal ka awre gene aba sher ke dayini ne hasrani 100% ki arabe ke hayat al dunya ke ge ten nadama kana hat ke de ogerne de menel ena bonor bol kenel haya nakoge kere no to wona su oge bar tene ga siere inga ota gol diga yere sai arab bar ko gorne quran kere gere gi sai rasul sallallahu alaihi wasallam ne ko gorne o jar hadis kere gi do sahabi abu bakr as siddiq na umar ibn khattab na garde gi o siere yor iskende ta ti forti sagati ki deti rasul bar do ki rabbana subhanahu wa ta'ala rasuli ka koi kisi ho o rasul gi siere gi na jaage ni o kana rasul gi siere gi khasre gi ni quran so ko be gi ye o man yuti allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa man yuti allah wa rasulahu fa ulaka ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin quran so ko gi e rabbana o taage ni rasul gi siere quran so ko be gi ye rasul sallallahu alaihi wasallam gi kana ni oro de ga so ko be ni gi ni ayye isinili garde tar onne wang irkuba inne bigir nukage garde ki o dara keskinegi o garde dara keskinegi kusunna sago to kone tin nomgino e garde gi kiro sahabi gi garde siu abubakar omar do usman do ali ibn abi talib to khulafa rashidin ya garde gi siu garde kende isbe kagambo khulafa rashidin ga mahdin ga garde gi siu sunna yi ar kurbi marbi bigir der sebabi sahabi garde gala kessebo rasul bigi kiyani ay ereng okune kasore okaga yetu ona siu na kwa kio era inira tera era ta te din kasore ge bedai go beda sibo sonna siu berbeda ro sonna ro ka kontre beda anti ta te ka osere sonna anti ara soldo ko garne besu yo kontre de sal kana kwa se ge te bi ko aran tera sonna hoine ni olam beda tera bla o miera sunna khalefe ne mbidaay korne kere ber suy kontre sunna hoyina ne nagne ne bida tere bro sunna ro bida ro suwano mara korte be kira tere ki sando dingi ar khatar rege rasul alayhi salatu wassalam babiru bil amal fitanan ka qita al layl al muslim embe amala salege kor akwar ba kabe koy bon ibade ba go kabe koy be amala sale diu ibara kare gar ner ba hero gra kay ba or jambe gra kay ba ibara kare kay da gar ner ba badiru bil amal fitanan ka qita al layl al muslim yusbihu ar rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin min ad-dunya ki o barigar kasan ga rasul badiru bil a'mal amala salih kar gar narba rew taino rasul gar de siu ogot ne kete fitna ka ga gene ne ong na hitina amala salih ko ine na tagana ko ino ne o sukor mumini dayne gi tuyin ko fegina si irwa kwa kala rasul wa kwa kala gane se o sukor o tuir mumini quran ga agane rasul garde ga agane na dayne puli sukona inege ar ko fregine iro quran ga kwa kala rasul ga kwa kala gane dalil ya ke waro dingi ta ko ra yaro bargi heme gane waro ke na ko ga do kita sare garde sire gine يبيع دينه بعرض من الدنيا na ona na sawara hitiba no bo o me sunna khalife gine gaga o me din gi minni wo mena hero ra tar kor diere gaga o u kuni gine hitjere ber sa tare sunna mena hiya ke ti o go sawar sa gine ne gaga muskila dunya ke gine sakko iro ko ara ira iro ga ko akare nus rasul ko ara ne rasul ga ko akare nus ti kitabo sunna gre gi ene iro ti gisne re ga kasare nus muskila dunya ke gine wallahi ti ye o ke dio Oye, tiye, ni tiye, ni kuara kulis. Ii, wada kide tiye. Tiyo, muskila dunia kikide. Edina bari, ili gisi yinti minnane, ege, tesa yumaragi. Ona, edina bari, tigre sorgen delwa bari, berdo mena, aide, ni ige minnu bo mena, ti mena kommega arjugin, ti mena ege, sa yumaraga, muskila emenegi. Iro gardi gido, rasul gardi gido, tiye, ni ore gine, kuara kulis, tiye, ii, wada kide. Omi anakode, tiye, yon, onakode, gire. Muskela no tega sayu maraga muskela bes tega na kwa hey na ki ore dingi non awol benere udore sayu marati jonoro are sayu maraga udore ko ye dingi keso ye begene tete nor kay dingi awol rasmale awol haja na na sini er oga sonolege ona nogni apa ke ne nor sini mare nor sini kenge ne nor sini er ne bi tar ne sini enegi ajal le enegi ke mare dos ke kenge dos ke akure dos on ko sore hi ke dos tin ke dos ge go no se de ge ne karakter nor sini se enegi ajal le enegi ke mare dos ke kenge dos Noir ko siri ajar genong na tono hayat al dunya ge hayat al 40 sana 60 sana 70 sana ge ge hayat al akhirah ge hayat al milyarat as sanawat malayin as sinin na dai dar na ni ye dai ta bina dar na ni re odi 60 alif ke dalege erine jamar al kirona re eru hor do kira ki tinu ne yahan eru ki na ra tebe ko orne nun oke ta ke dia o dunia tebe la akhrar na rege o di tebe eru ki na gira hasara ne siadar dunia ge dai ene so na tebe na akhrar na ni hukum ga hukam ka wa gini firon ki ga ka wa gini firon hukum da akore gina be gidi mar rawaj rabbana alquran do zahar ka gini ko mo ko ekore namru tin kan an nada ka ka hoye gen quran do zukure gen malgi qarun ki kite we gen quran do kuyu u kana quran do kuudon qarun mal se yini di o ha bare do burga malga hukum ga sokko temiana o gotto ay zamane rabbana subhanahu wa ta'ala ki kege nyaage kraage or gerege o got ne ketin tayron de logen ne o got ne ketin keskina majal gi kera o gi ko ne dara ki kyondlo haya arkelin sokko bi ona filasoko me berdo enneki o ki yennay kene dana na kana ko ino do one na ara ara ki plas bi gir enney filasoko do me odo yo na ko ino nenne dire ina na ga plas ki dai non do one ki plas ki no ki tesenden dunia sokko bi gi na kay ne gi oni he kay ne gi su khala do he nar juni ne gi ke nar juni ke kusu o ko ino kele ke di tira juniga haya gano sokko miliyarat sinin do nayin do arhamaro arhamaro jannero ne segene na wetene juniga haya gano sokko azab to ne segene dunya gero akhira gero o dunya te bara akhira segere lege o kin filmi a filmi al khasran ibadage garde go rakiti ogene ne eber go ibadara kitabo sunna rakiti ti error ki garegne ti rasul sallallahu alaihi wasallam ki garegne ti sahabir siirigne ki yedro go ibada menegi dangangdu hunaru ti sama joro konero tare ti jerdo mararo konero ni be guni ti kero nar ki kuli ti kitab kera no ba ti bartau ku kuli kara burubur ga kera tur be kayne rege ti be ga dinni ne kaga dara la ti ka dintin dinni kitab wa sunna dinni ti error ki ti rasul sallallahu alaihi wasallam ti ki ti sahabir siirigne no yi ti be dinni na so ibada sahiti be kya begene ni janna ni baligina rasul sallallahu alaihi wasallam ta'budullah wa la tushrik bihi shay'a وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت يا فرايتي ربنا سبحانه وتعالى في فراي كلفين اجنك تكتين اغسين اغرو قابقوا الى اقوار حافظين را فرايت ان ناغور كده باب الفرايت كحافظين اجنني نوافل باب كي مسابقة الى الخيرات دي اجني الا ادلك على ابواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل يعني باب الفضائل جرى تيويك وبوي صوم يعني أربانجي يعني أوجيرا كايدين صدقة جي سلوك كه بي جي بي تورنين نيرو سامبا جي بي كودر نيدين وصلاة الرجل في جوف الليل أون جيني جيني جوجينا قيام الليل سرانجي قر أجر وأكل جينا آية جريجنة تتجافى جنوب عن المضاجع حتى بلغ يعملون حديث كانت ذلك سوي قوت منكم من عصرتك لنا سو إن شاء الله باقي درس آراك سليجرو